ได้กำไรเราตื่นมาแต่เช้าๆมาฝึกฝนอบรมจิตได้กำไรบ้างในขาดทุนบ้างเสมอตัวบ้างใครที่นั่งหลับได้ขาดทุนไม่ได้นั่งหลับธรรมดามันเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้ปวดคอปวดหลังแล้วก็เวลาหมดไปหมดไปแต่ก็ยังดีกว่านอนอยู่ที่กุฏิไม่ฝึกไม่ฝืนส่วนผู้ที่ไม่ถึงขนาดนั้นก็อยู่ตัวบางคนก็จะได้ปีติบ้างได้ปราโมทย์ได้ความสดชื่นแจ่มใสได้ความสงบระงับได้ความอิ่มเอิบถ้าเป็นธรรมดาการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลไม่ได้มากก็ได้น้อยวันนี้เรามาพูดกันถึงการพูดภาษาบ้านนอกภาษาไทยธรรมดาพื้นบ้านว่าทำใจไม่ได้บางทีเราได้ยินว่าทำใจอย่างนั้นไม่ได้มันทำใจไม่ได้คำว่าทำใจนี่ก็คือวางความรู้สึกนึกคิดลงไปอย่างนั้นก่อนที่มันจะวางไปลงได้ง่ายๆมันก็ต้องชินไปทางนั้นฝึกไปทางนั้นเพราะนั้นตลอดเวลาตั้งแต่ตีสองมาเราตื่นมานั่งสมาธิกันมาทำใจจะให้ใจเราเป็นอย่างไรที่เราเรียกว่าภาวนาถ้าเอาอีกคำหนึ่งมาเติมให้มันเต็มตามภาษาบาลีว่าจิตตภาวนาถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาก็แปลว่าทำใจภาวนานี่แปลว่าทำให้มันเกิดมีขึ้นตรงกับภาษาที่ใช้กันทุกวันนี้ว่าพัฒนาจิตภาวนาถ้าจะพูดให้มันเป็นภาษางามๆสมัยนี้ก็เรียกว่าพัฒนาใจแต่พูดภาษาชาวบ้านธรรมดามานั่งทำใจตั้งแต่ตีสองมาเนี่ยทุกวันเนี่ยมานั่งทำใจไปทำมันทำไมล่ะใจมันทำเรามานานแล้วนะมันมีอะไรต่ออะไรมาเป็นเจ้าเป็นนายมันอยู่ในนี้เราก็เลยมาทำมันใหม่ทำให้มันถ้ามันวุ่นวายก็มาทำให้มันสงบถ้ามันโง่ก็มาทำให้มันฉลาดพัฒนามัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงตั้งแต่ตี2มาเนี่ยจนถึงเนี่ยก็มานั่งทำใจเราจะเห็นได้ว่าจิตใจเรามันจะไม่เหมือนเก่าตั้งแต่เข้าพรรษามาสำหรับผู้บวชใหม่ถ้าทำมาอย่างนี้ทุกวันทำกันมาสังเกตดูใจเรามันเหมือนเก่าไหมมันจะมีความโน้มเอียงไปไม่เหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนไปบางอย่างนั่นแหละเราสังเกตแม้แต่เวลาน้อยๆเนี่ยทีนี้ถ้าคนฉลาดทำเรียกว่าฉลาดในการกระทำในจิตของตนมันก็ได้ประโยชน์มากก้าวหน้าไปมาก2ชั่วโมงนี่ดูซิว่าเราจะทำใจอย่างไรถ้าเราว่าตื่นมานี่ก็จะไปนั่งให้มันหลับไปแล้วไปมันก็ได้ครับเพียงแค่นั้นเขาทำใจแค่นั้นเองทีนี้ถ้าใครคิดว่าทำใจให้มันดังที่พระพุทธเจ้าสอนทำอย่างไรสมาธิภาวนาเราได้พูดกันมานานนะตั้งแต่แรกๆเลยเดี๋ยวนี้อาจจะลืมบ้างก็ได้อาจจะลืมบ้างก็ได้เราทำไปเพื่ออะไรเราทำไปเพื่ออะไรเนี่ยมีใครจำได้จักเลยวันนี้ถามขึ้นมาชักจะนั่งไปเหตุจังไรเนี่ยแล้วนะมันมีเป้าหมายอยู่4ประการเราจะเรียกว่าผลของมันจะออกมาในลักษณะ4ประการ4ประการนี้คือถ้าไม่ได้อันใดมันก็ได้อันนั้นสมาธิภาวนาภาวีตาพหุลีกตาทิฏฐธรรมิกกะสุขาวิหารายะสังวัตติผู้ภาษาบาลีว่าทำจิตหรือว่าทำใจนี้ให้มากๆเพื่อให้มันได้ซึ่งความสุข ในปัจจุบันทันตาเห็นทิฏฐิทะธรรมิกะสุขาวิหารยทิฏฐะนี่แปลว่าเห็นอยู่เห็นธรรมอิกะประกอบด้วยธรรมความสุขอันประกอบด้วยธรรมในสิ่งที่เห็นให้ได้พบให้ได้เห็นความสุขที่ไม่เคยพบเคยเห็นที่กามอำนวยให้ไม่ได้เงินซื้อเอาไม่ได้พ่อแม่พี่น้องหยิบยื่นให้ไม่ได้แต่เราจะเห็นด้วยการทำใจให้มันเข้าไปสู่จุดนั้นพวกภาษาบ้านเราว่าอย่างนี้ต่อมาอีกสมาธิภาวนาภาวิตาพหุริกตาฟังแกนั้นก็มีคำต่อมาว่าญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตติทำใจให้มากๆฝึกใจให้มากๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเห็นญาณเนี่ยแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นปฏิยิ่งลาภายะได้มาซึ่งความรู้ความเห็นอันยิ่งบางคนเขาว่าเห็นเทวดาบางคนเขาว่าเห็นพญานาคบางคนเขาบอกว่าเห็นอนุนเห็นในนี่มีตาเป็นทิพย์มีหูได้ยินไกลๆเราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่เคยพบทีนี้เราจะทำใจให้มันเป็นอย่างนั้นบ้างก็ได้แต่มันต้องฝึกแนวที่สองพอตื่นมาตั้งแต่เช้ามานี่มาต้องรู้จักเป้าหมายของตนเองอันที่สามสมาธิภาวนาพระวีตาพระหุริกตาสติสัมปชัญญายะสังวัตติทำใจอบรมจิตให้มันมีความเจริญด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้มันหลับไม่ให้มันหลับมันอะไรให้มันจำใสเบิกบานให้มันรู้เท่าทันอารมณ์นี่อันที่สามเป้าหมายมันอันที่สี่สมาธิภาวนาภวีตาพหุริกตาอาสวัคคยายะสังวัตติทำใจอบรมจิตให้มากเพื่อจะทำลายอาสวะสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาของชีวิตให้ตายให้เกิดแต่ไม่รู้จะจบเนี่ยสิ้นไปทีนี้เราก็เลยได้เป้าหมายของการทำสมาธิว่าตื่นปั๊บมาหรือเวลามานั่งสมาธิตอนเย็นเราจะทำสี่อันนี้ให้มันเกิดขึ้นอันใดหรืออันหนึ่งเพราะนั้นบางทีบางคนอาจจะถนัดที่จะทำให้ตนเองเนี่ยสงบดื่มด่ำไปจนมีความสุขสุขจนไม่อยากจะพลากจากมันไปไม่อยากจะพลากจากมันไปถ้าผู้ใดพบมันนี้ก็ถ้าคิดว่าจะสึกไปนี่มันจะเปลี่ยนใจอีกแบบนึงโอ้สึกไปนี่มีเงินเดือนเป็นล้านมันจะพบอย่างนี้ไม่ได้เลยมันไกลกันมากมันก็จะเปลี่ยนแนวเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าภิกขเวพหุละมนุกกะเตนะนัมมะติโหติเจตโสจิตของเธอเนี่ยเธอฝึกมันทำอย่างไรมากๆพหุละพหุไปว่ามากพหุละมนุวิตเกกะเตนะนัติโหติเจตโสจิตนี้มันจะน้อมไปทางนั้นเราฝึกให้มันเอียงไปทางไหนบ่อยๆเข้ามันจะไปทางนั้นจะไปทางนั้นแต่ถ้าเราปล่อยไปตามขยมศาสตร์มันเนี่ยมันก็จะไปตามที่มันเคยไปพุ่นฮะเตือนขึ้นมาก็มาทันหมู่มันนะมันรับตุบซุบมันตามขยมออกภาษาบ้านเขาว่าตามขยมเอาแต่มึงเสร็จไปเป็นไปเด้อมึงคู่กันสิไปก็กูไปเรื่อยๆมันก็เท่านั้นเองคือพวกเราไม่ทำให้มันนมัติโหติเจตโสนมติให้มันโน้มไปน้าไปทางแต่ให้มันไปเองมันก็ไปของมันคือกันไปเองตามขบวนหนามไหลลงทางต่ำมันจะไปเพราะนั้น2 ชั่วโมงเนี่ยลองมานั่ง มันจะมีอยู่ลักษณะหนึ่งคิดบางคนมันจะคิดไม่หลับแต่คิดไม่ได้เรื่องในเราคิดไม่เป็นระเบียบคิดไม่ถูกวิธีคิดไม่มีระเบียบคิดไม่มีเหตุมีผลคิดไม่ปลุกไม่เร้าให้กุศลธรรมเกิดขึ้นคิดเป็นอำนาจของกิเลสของตัณหาบ่รับคือกันเพิ่นนั่นก็ได้นั่งปรุงนั่งปั่นหม้อหน่วยนี่แล้วปั่นหน่วยไหมออกพรรษานี่กูสิไปหันไปนี้ซิกนี่จะไปหาผู้ดันเขาก่อนม้อยก็บ่อยากนอนคือกันเพิ่นนี่ก็ได้นั่งปรุงแต่มันแจ้งไว้ได้ย่ำใดนี่ก็คือให้มันไปตามกระแสของมันอีกคนหนึ่งนั่นหมอได้คิดยังเอาแต่สิรับอย่างเดียวคือแจ้งไว้ให้นอกงูตีของธรรมดยังบดสิลุกให้แจ้งไว้ให้นอกเสียดายทราบใครจะขาดทุนได้อะไรกว่ากันสองคนที่นี่มันก็มีระบบที่จะต้องทำคือทำใจนั่นแหละคนที่ชอบคิดทั่วไปเนี่ยจะทำอย่างไรกับความคิดอันนั้นกับผู้ที่ไม่คิดอะไรเลยมีจะรับจะทำอย่างไรกับอาการอย่างนี้จะทำใจอย่างไรในเวลา 2-3 ชั่วโมงมันก็ยังสามารถจะทำได้ที่เราได้ยินคำว่าอวิชชาอวิชชาอวิชชาเฮาตายเฮาเกิดอย่างนี้เพราะอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะเป็นผัสสะเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นภพเป็นชาติท่องมันไปเฉยๆดอกยาวความจริงมันเกิดแต่ทุกข์กันนะอวิชชาแปลว่าไม่รู้ทำให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณให้เราเกิดมาไอ้คำว่าไม่รู้ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่รู้อะไรมองเห็นว่ามันตายเสื่อมเลยมันรู้แต่มันรู้ไม่ถูกเกิดมาปั๊บเนี่ยมันรู้เล็กน้อยเนี่ยเกิดมามันก็หูแต่ว่ามันก็ยังเป็นอวิชชาอยู่ดีๆหู้ย่านตายใครไปบอกมันสัญชาตญาณอาหารนิทราพยะเมทุนันจะใครบอกให้รู้อยากกินอาหารแม่ก็บ่สอนพ่อก็บ่บอกกันสิว่ามันบ่หูยังอาหารนิทรานอนอยากนอนหาวง่ามันใครบอกมันว่ามันอยากนอนยี่แล้วก็ไปหานอนพยะย่านกลัวคำว่าภัยนี่แปลว่ากลัวกลัวตายไว้ก่อนล่ะท่านเห็นยังผิดปกติย่านถามลงเลิกย่านยังแต่ย่านตายย่านเข้าไปในบ่อนมืดๆย่านคือสิพึ่งๆออกมาอันพึ่งๆออกมาน่ะมันสิมาเห็นยังให้เจ้าจักไว้หาย่านถามเลิกๆว่าย่านนั้นย่านตายย่านมันเฮ็ดให้จังซี่เมทุนะสืบพันธ์เมทุนนั่นไผไปบอกมันศึกษาว่าสิ่งหูจักบัดของมันอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าญาณคือกันไปบอกความรู้แต่ยังไม่จัดเป็นวิชาอันนี้ท่านเรียกว่าสัญชาตญาณเรามานั่งเปลี่ยนสัญชาตญาณเนี่ยฝึกตัวสัญชาตญาณให้มันเป็นภาวิตญาณยานตัวที่สองนี่ใช้คำว่าภาวิตะภาวิตะก็คือภาวนาคือฝึกฝนอบรมนั่งอยู่นี่ไอ้สัญชาตญาณสี่อันมันจะเกิดมามีแต่แนวสี่อันนี่แหละมันสิพากันเกิดเดี๋ยวมันขึ้นนั่นขึ้นนี่ก็เพื่อสิหาให้เจ้าของได้อยู่ดีกินดีหางมีดีได้เพื่อสิบ่ตายได้ลูกดีเมียดีผัวดีได้ไปเห็นหยังดอกนะถามไปนะมันก็สิเพื่อสิยังนอยังแนวยังไปหันไปคันบ่ได้กินดีก็บ่ได้ปานน่ะมันสิอึดสิยากบ่ทันได้กินซ้ําเนี่ยคิดหาแนวกินไว้ฮอดปีหน้าสัญชาตญาณอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าอวิชชารู้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะต้นปลายเหตุอยู่ตรงไหนเพราะนั้นเรามานั่งอยู่ในนั่งแทรกแซงขบวนการอวิชชาเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามนุษย์วิคหะวโรเปตามนุษย์วิกหะทำมนุษย์ให้ตกล่วงไปพลาด มนุษย์พรากชีวิตมนุษย์ให้ตายถือเอาตั้งแต่พุ่นอัญจตระคันธพะเอาตั้งแต่อยู่ในท้องในท้องก็มีแล้วความหูถือว่าชีวิตมีขึ้นมาแล้วตั้งแต่เด็กเกิดมา70,000อยู่ในท้อง70,000น้อยแม่มีประจำเดือนไข่สุกมาตาจะอุตุนีโหติแม่มีประจำเดือนแม่นี่ประจำเดือนนี่คือไข่สุกแล้วต่อมากับมาตาจะสันนิปติตาโหติพ่อกับแม่ร่วมกันแล้วคันทัพโพปจุปฏิโตโหติตัวคันทัพพระเนี่ยเข้าไปแล้วไอ้คันทัพพระเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีแปลได้หลายคำแต่มันเป็นไวยพจน์กันคันทัพพระนี่อันหนึ่งหมายถึงพวกคนทันพวกเทวดาในจัตุโลกกบาลทางด้านทิศตะวันออกบริวารของท้าวทัตตระทะนั่นเรียกว่าคันทัพพระคันธรรมแต่คันทัพพระตัวนี้ไม่ได้หมายถึงอันนั้นหมายถึงสเปิร์มมาโตซัวพวกโครโมโซมของพ่อเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยแล้วมันก็จะมีปฐมมจิตเข้าไปในนั้นปฐมมจิตเข้าไปในนั้นแล้วก็กลละลูกภาษาบาลีกลละลูกกลละนี่แปลว่าน้ำมันที่ใสสะอาดเพราะฉะนั้นแม่ตั้งครรภ์นี่พอแม่ตั้งครรภ์ปั๊บนี่7 วันเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่า7 มื้อเป็นน้ำมัน7 วันเป็นกดเลือดคนโบราณว่านะ7 วันแรกก็จะเป็นน้ำมันเรียกภาษาบาลีว่ากกลละรูปรูปที่เป็นกลละกลละนี่จะเป็นน้ำมันที่ใสสะอาดท่านเปรียบว่าเหมือนเอาขนจามรีเนี่ยใส่เข้าไปในเนยใสๆแล้วก็สลัดถึง7 ครั้งหรือจาก7 ครั้งใสขนาดนั้นนั่นเรียกว่ากลละรูปในนั้นมีปฐมจิตเข้าไปในนี้ปฏิสนธิวิญญาณตรงนี้เป็นคนแล้วมีแล้วอวิชชานะมีความหู้ยันตายเป็นละสมัยพระเยาว์ภิกษุภาคมนุษย์ภาคชีวิตมนุษย์ตั้งแต่กลละรูปไปเนี่ยอยู่ในคันนะต้องอาบัติปาราชิกหรอกมึงไปหาแต่ขาคนยังดงไม่ได้น้อยไปทำแท่งซะจังเสร็จตายเดียวถ้าเฮาเพิ่นได้ตายผู้นี่ต้องอาบัติปาราชิกแล้วเพราะว่านั้นน่ะมันมีแล้วอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นคนเลยได้น่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พอเกิดมันนั่งจนเถินอยู่นี่อวิชชามันบักไงอวิชชามันพอเกิดมาปั๊บพอมาเป็นโตเนี่ยพ่อแม่ไม่เลี้ยงก็ตามพอคลอดมาวางปั๊บมันดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวสังขารอวิชชามันไม่รู้อะไรว่ามาจากไหนไปไหนมันมีความรู้อยู่เหมือนกันแต่มันไม่รู้มันรู้ว่าตายมันดิ้นกระสับกระส่ายทุรนทุรายดิ้นเพื่อจะไม่ตายตัวนี้สังขารมันก็พาปุ่งสาวอีหยังได้มันก็เอามันบ่อยากตายสัญชาตญาณคือพยะภัยกลัวโรคนกน้อยๆให้ไปบอกมันอยู่ในหังอยู่ในน้ำจะเข้าไปเห็ดให้รถเขาขุดออกมาน้อยๆตัวแดงๆทอดอาปากแดงเอายืนมือไปบ่มันแม่มันยังสวบเกิบผลสัญชาตญาณในการไม่อยากตายต้องต่อสู้คำว่าอวิชชาเนี่ยไม่ได้หมายความไม่ได้รู้อะไรซื่อบื้อไปหมดมันรู้แต่มันไม่รู้ชัดเจนว่าต้นอย่างไรปลายอย่างไรชีวิตนี้คืออะไรจะไปไหนมาแต่ใสแต่มีความรู้ไปตามกระแสของอวิชชานั้นสังขารก็ดิ้นไขว่คว้าวิญญาณคือความรู้สึกทั้งหมดก็ไปตามกระแสของอันนั้นนอนรับอีกแล้วบ่ได้พัฒนาอย่างเด้อยืดขึ้นเบิ่งให้เบิ่งแน่นะหลังแอวถ้าจะถ่ายทำวิดีโอถ่ายอะไรตัวหนึ่งก็ไม่ได้รูปที่น่าจะเกิดศรัทธาถ้าใครมาพบมาเห็นก็โอ้ยพ่ออยากหากใส่งอนกรรมฐานนี่ที่หลายตายพดบ่ได้ฝึกบ่ได้พัฒนายังเลยสิแทรกแซงอวิชชาเนี่ยใดอวิชชามันเกิดมานี่เราเอาอะไรไปแทรกแซงมันให้มันบั่นทอนกำลังอวิชชาให้มันน้อยลง มันละเอียดนะที่พูดเนี่ยพูดไปก็นั่งหลับไปเฉยๆมันเหนื่อยบ่อยากว่าบ่อยากเห็นหอนหนาใจเมื่อยเพราะว่าเรื่องที่จะพูดเป็นเรื่องที่ละเอียดจะไปแทรกแซงกระบวนการของอวิชชากันอย่างไรเวลาจะตายอวิชชาก็ทำงานอย่างเต็มที่ย่ามสิตายหันมาทำงานเกิดมาเนี่ยมันก็เริ่มทำงานก่อนหมู่อวิชชาบัดสิตายคนสิตายมันย่านตายอย่างเห็นบ่ห้องอวิชชามันโอ้โหเลยว่าตายคักๆกูหันกูสิไปยังไงจะได้สิรอดเนี่ยมันดิ้นแล้วอวิชชาเพราะนั้นจิตดวงสุดท้ายมันก็ไปกับอวิชชาปุ๋งข้างห่วงอยู่กับอะไรมันก็ปุ๋งไปกับอันนั้นนัมติโหติเจตโสจิตก็น้อมไปสู่อันนั้นเพราะนั้นนายโกตุหริกเก่งนะโกตุหริกทำบาปอยู่แต่ว่าเวลาตายไปแทนที่แกจะต้องไปตกนรกไปอะไรซะก่อนพาเมียเดินทางออกจากทะเลทรายแล้วก็ในที่สุดชวนเมียขาลูกทิมมามีเนี่ยกินโอ้มโลกยังเบิ้ลแหละเนี่ยอยู่เนี่ยกินผมเป็นโลกหาชาวบ้านเขาตายหมดสองผัวเมียกับลูกน้อยอุ้มลูกข้ามทะเลทรายไปสามวันเจ็ดวันก็ไม่ข้ามน้ำหมดข้าวหมดเรี่ยวหมดแรงลูกน้อยก็เยอะนี่เอิกเนี่ยแม่กับเบิ้ลนมให้กินย่างไปย่างไปหันมาถามเมียทิมซะเป็นยังลูกเขาเนี่ยอุ้มไปน้ำกันนักนวงน่านหอดจักสือหอดบ่หอดตายน้ำกันเลยทั้งสามถ้าเราทิ้งลูกเราเนี่ยเราจะเดินได้เร็วกว่านี้คันบ่ตายหาเอาใหม่อยู่ใต้พกผ่าเมียก็กอดลูกแน่นร้องไห้โฮกันมาเลยทำยังไงพี่ถึงพูดอย่างนี้ได้นายโกตุหริกเนี่ยแกก็เห็นว่าเมียทุกข์มากแกก็ไม่พูดบ้าเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนกันอุ้มขันย่ำได้เพิ่นอุ้มไปโดนเติบสุ่นทิ่มรถทิมซะหน้ามันสิตายอยู่ดอกโอ่งไปโดนกระสาเมียกับญาติขึ้นมาโอ่งพูดอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้ไปถึงเจ็ดครั้งสุดท้ายบ่ส่วนหัวมันเลยส่วนย่ำไหนมันก็บ่พลาดบ่ทิมน้ำเจ้ายางก่อนคอยโอ่งน้ำหลังเจ้าเมยคอยอีดูดนศาสตร์เจาะเมียยางก่อนผัวโอ่งลูกน้ำหลังลูกมันก็สิตายกันข้อพับข้อแงนมันบ่ได้อยู่ได้กินมันหลับพอลูกหลับดีๆก็วางกลางทะเลทรายบ่บอกเมียเลยยางต้องกลนไปเด็กยางไปดนเมียถามว่าเจ้าบ่เมื่อยบ่มาคอยสิอุ้มสวดไปรถไปเถอะขอให้เธอสบายเถิดฉันก็สบายใจฉันสงสารเธอมีความทุกข์มากเอาแล้วบัดเมียหลงดีใจบ่กันแก่จังกันโอ้สมดีแท้มื้อนี้เราคือบ่ส่วนขาบ่ส่วนทิมหลงปลื้มอยู่ในใจว่าพ่อรักลูกผัวรักเมียเดินจนเหนื่อยสองเหนื่อยถามอีกว่าฉันจะช่วยพี่อุ้มเอามาเถอะไปเถอะฉันพอทนได้ขอให้เธอได้สบายสบายเดินสบายเอ๋หลายเธอเขาแปลกใจเลี้ยวขึ้นมาเบิ่งจังไปใส่ลูกบ่มีถามว่าลูกเราไปไหนเธออย่าถามหาเขาเลยป่านนี้แห้งอยู่กลางทะเลทรายนะเขาฉันวางไว้นานแล้วเมียร้องไห้วิ่งตามรอยในทะเลทรายคืนไปเห็นลูกแห้งบ่แล้วตายทะเลทรายบ่ได้เน่าได้ตัวน้อยๆนี่แห้งเลยแกก็อุ้มลูกตายน่ะมาจับตรงไหนก็เปื่อยยุ่ยแดดมันเผาร้องห่มร้องไห้สุดท้ายก็เอาฝังสายไว้จนมาถึงบ้านนายโคบานพ้นทะเลทรายกำลังทำบุญเลี้ยงพระประเจกับพุทธเจ้าคนนี้ใจบุญก็มีคนไปแจ้งว่ามีคนเดินทางข้ามทะเลทรายหนีภัยจากทุพพิกภัยจากโรคหามาเจ้าของนายขบานดีใจมากเลยแต่งอาหารให้กินสาวเซบบบบเขาเมียกินได้คำหนึ่งเพิ่นสามสัญชาตญาณอันควมบ่อยากตายย่านตายย่านเมียได้กินลื่นอวิชชาเมียยังมีธรรมะมองเห็นผัวกินตาเหลือกตาคางสาวใส่เต็มปากยังกำจ่อไว้หาอยู่ยังยัดเขาจ้ะเมียบ่กินจ่อยให้พี่กินเถอะเหลือฉันจึงจะกินมึงดีตาเขาวันนี้แค้นเขาแค้นกืนไม่ลงคาคอติดคอตายคาพระเขาเลย เนี่ยก็ยังคิดฮอดอยู่นี่นะพวกกี่หลายฟันก็ตายยังได้ทําบุญแจกข้าวหาอยู่หม้อนึงแต่ในขณะที่จะตายนั้นอวิชชาตัณหามันก็ยังทํางานตาเลือกตาส้นแขนเข่าเลี้ยวไปเห็นหมาเจ้าของนายโคบานกำลังนอนกินอย่างอร่อยอร่อยอาหารที่เขาแต่งให้โอ้ยอ่อนซอนหมามึงดีจริงนะกูเป็นคนได้แท้ทุกยากลำบากมึงนี่บ่อึดบ่อยากจิตใจยังไปอ่อนซอนกิเลสบ่อ่อนซอนอาหารน้ำหมาพ่นจิตดวงสุดท้ายมันก็ไปพร้อมกับอวิชชารู้ก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่าแท้จริงหมามันก็คือสัตว์เดรัจฉานอันนั้นแต่จิตมันรู้ว่าหมาได้กินดีนั่นอวิชชามันอยากกินอย่างหมานั่นตัณหาอุปทานมันขึ้นมานั้นพอจริมะจิตดวงสุดท้ายดับปั๊บมันก็ทำงานเลยอวิชชาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นนามรูปไปเข้าอยู่ในท้องหมาหมาตัวนั้นออกลูกมาเป็นนายโกตุหะริกเกิดเป็นหมาได้ลูกตัวเดียวมาลูกคนส่วนเมียพอผัวตายก็ร้องห่มร้องไห้นายโคบานบอกว่าเธอไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนหรอกเป็นเรื่องธรรมดาฟังเทศฟังธรรมกับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าอยู่กับฉันฉันจะเลี้ยงดูช่วยฉันเลี้ยงงูเลี้ยงสัตว์ไปนี่แหละทำอย่างไรเราเลือกไม่ได้นานี่ก็อยู่กับนายโคบานทำอะไรแต่ละวันก็ไปเลี้ยงงูมาตัวนี้ไงไม่ได้ตีหาเดินแลนน้ำเจ้าของหูจักเมียเจ้าของดีปะเนี่ยไปเลี้ยงงูอะไรยังในแลนละแลนตอนเอื้อบซิบอะไรเห็นยังเลยเจ้าของนางนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยไปซื้อหมาเนี่ยมันแลนลัดพุ่นลัดเพย์สมบัติมันจือเมียมันไหนมันหูจักแต่ว่ามันพูดไม่ได้อวิชชาก็มีอวิชชาไม่ใช่ว่าหมายความว่าไม่ได้รู้อะไรรู้แต่ไม่ใช่รู้ทางที่จะดับทุกข์ทางที่จะดับภพดับชาติเท่านั้นเองมันจึงต้องปรุงแต่งเป็นภพเป็นชาติไปจนถึงสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะพอหมาตัวนี้พระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาประจำประจำเห็นเจ้าของใส่บาตรเนี่ยอวิชชาของหมาความคิดระดับหมามันก็ยังมีอยู่จะว่ามันไม่รู้อะไรแต่มันก็รู้แบบอวิชชาเจ้าของใส่บาตรมันก็เบิ้งหลังมือเจ้าของบ่ใส่บาตรมันจะเห่าพระมาเห่าพระดังๆเห่าวิ่งเห่ากันโชกเพื่อให้เจ้าของรู้ว่าพระมาแล้วมาใส่บาตรบางทีเจ้าของไม่มาเจ้าของมาแกล้งลองดูลองบอกว่าหน้ามันเห่าอย่างไรหนอหลังมือมันคือบ่เห่าบ่กูไปใส่บาตรก็ลองทำเฉยมันเห่าไม่พอมันเข้าไปกัดคาบเชิงผ้าของเจ้าของเลยลากออกมาข้างนอกให้มาดูพระมาพระมายืนพอเจ้าของไปใส่บาตรมันก็ไม่เห่ากระเด็กหางเจ้าของมั่นใจว่ามันต้องรู้หมาตัวเนี้ยลองดูก็เลยบอกพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าหมาตัวนี้มันรู้ถ้าบางวันผมลำบากผมไม่มีเวลาเนี่ยผมจะทำอาหารแล้วผมจะให้หมาผมเนี่ยไปนิมนต์ท่านท่านจะถือว่าเป็นการกระทำที่ลบหลู่ที่ไม่เคารพนะผมจะลองดูคิดว่ามันน่าจะรู้คือขอโทษพระปัจเจกพุทธเจ้าไปวันหลังทำอาหารทำอะไรเสร็จเรียบร้อยท่านไม่มาให้หมานี่ไปเรียกมาปรบมือมาแล้วก็ทำท่าอุ้มบาตรอย่างนี้แล้วก็ชี้ไปนู่นอาตมาจะต้องไปหาหมู่คณะในป่าในเขาและเมื่อไหร่พระผู้เป็นเจ้าจะได้กลับมาอาตมาก็รับปากไม่ได้บอกไม่ได้ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่ได้มาเลยเพราะว่าพระนี่ท่านไม่ได้พกพันในสมัยก่อนวัดวาอารามไม่ได้ใหญ่โตไปหมาตัวนี้มันได้ยินท่านพูดกันเนี่ยมันก็เลื่อมใสพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเสียดายกลัวจะไม่เห็นเอกก็วิ่งตามหลังวักวักวักวักวักไปไหนก็จะไปด้วยในความรู้สึกมันเลื่อมใสมันจำได้ว่าชาติก่อนไม่ได้ทำดีอะไรเลยเฮ้มีลูกกับส่วนเมียขาลูกเมียบัวขาก็หลักขาป้าถิ่มเองมันก็นึกอยู่อย่างนั้นพอออกนอกบ้านพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพอท่านพ้นบ้านมองหน้ามองหลังไม่เห็นใครแล้วท่านก็ เข้าสู่เจโตวสีลหุตสัญญาเบาวิวห่อไปเลยหายวับ มันจะห่ออยู่กลางเดินอยู่ในบ้านคือแต่เฮาลงหนังสือพิมพ์เงินคู่มือนี่ได้ไปนั่งเจนเทินอยู่ให้เครื่องบินไล่บ่ทันนั่นเพิ่นบ่ได้ไปอวดอุตริมนุษยธรรมของคนทั่วไปได้พระได้สิเพิ่นให้ปั๊บอบัติขนาดพระปัจเจกพุทธเจ้าจะห่อจากบ้านนายโคบานต้องเดินออกไปไกลจนเจ้าของเขาไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไปเลยเข้าสู่ลหุตสัญญาก็ห่อไปมาห่อบ่ได้บัดนี่แล่น้ำก้นห้องน้ำก้นเสียใจจุก